het nieuws. Goed ingelichte kring. Hoe moet je als verslaggever praten over deze formatie? Is het business as usual omdat de kiezer heeft gesproken? Of moet je je oude morele kompas op volle sterkte aanhouden? Een oud-parlementair verslaggever van de Volkskrant gaat in gesprek met de huidige verslaggever van Trouw. De internationaal vermaarde architecte Francine Hoebe werkte jarenlang aan een boek dat een wereld op zichzelf is. Hoe komt een meisje uit Sittard zo groot in Amerika, Zuid-Korea, Spanje en Engeland? En stropers in Zuid-Afrika zijn ruige misdadigers gelieerd aan de georganiseerde criminaliteit. Hoe pak je die aan? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal Robert Baltus. SP-leider Lilian Marijnissen stapt op. Op X schrijft ze dat haar partij na de teleurstellende verkiezingsuitslag behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Ze treedt terug als fractievoorzitter en vertrekt ook uit de Kamer. Sinds Marijnissen in 2017 partijleider van de SP werd, heeft de partij bij verkiezingen zetels verloren. Bij de laatste, vorige maand, verloor de SP er 4 en kwam de partij uit op 5 zetels. In een woning in Rijnsburg zijn 2 mensen overleden, vermoedelijk door koolmonoxide. De brandweer vond de 2 lichamen aan het begin van de middag na een melding dat er iets mis was in het huis. Wie het zijn is nog niet bekendgemaakt. Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbranding in bijvoorbeeld een kachel of een cv-ketel. Je ziet of ruikt het niet. Jaarlijks overlijden 5 tot 10 mensen door koolmonoxidevergiftiging, zegt de brandweer. Die adviseert altijd goed te ventileren en koolmonoxide-melders in huis op te hangen. Er is grote onduidelijkheid over de toestand van de Russische oppositieleider Navalny. Zijn team krijgt al 5 dagen geen contact met hem. De 47-jarige Navalny zit in een gevangenis en heeft een slechte gezondheid. In augustus kreeg hij nog eens 19 jaar cel voor extremisme. De oppositieleider bracht met zijn anticorruptiestichting sinds 2011 allerlei misstanden aan het licht. Zoals de bouw van een miljardenkostend paleis aan de Zwarte Zee dat in bezit zou zijn van president Poetin. Er zijn meer maatregelen nodig om jongeren te laten stoppen met vapes, zeggen artsen en deskundigen. Vanaf 1 januari is de verkoop van e-sigaretten met een smaakje verboden. Maar volgens deskundigen is dat nog maar de vraag of dat zal helpen. Zo is het nog niet duidelijk of het verbod gehandhaafd kan worden en bevatten de vapes nog altijd verslavende stoffen. Het weer, op veel plaatsen regen met plaatselijk veel neerslag. Het is 6 graden in het noorden tot 1 graad of 11 in het zuiden. Vanavond vanuit het westen droog, maar in de loop van de nacht weer regen en veel wind. Minima rond 7 graden. Morgenmiddag even wat droger. Het blijft zacht bij 1 graad of 11. Edwin Gerritsen, harde regen en het verkeer. Dat is meestal lastig. Hoe is het nu op de weg? Nou, het is 50 kilometer file, Sascha, dus redelijk druk. Het komt ook vooral door werkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Apkoude en knooppunt Amstel, 10 minuten vertraging door een aanrijding, dus 2 rijstroken dicht. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring, 3 kwartier oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Vanavond in Kassa, de nagellaktest. Welke lak blijft het langste zitten? En aandacht voor de 90.000 long-covid-patiënten in Nederland. Ze zijn zo ziek dat ze amper hun huis nog uitkomen. Je ziet het allemaal vanavond in Kassa, om 7:15 op NPO 2. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende dappere dames vormen vandaag de kring. Wilma Kieskamp, parlementair verslaggever Trouw. Professor Desiree van Gorp, Nijro, de Business Universiteit. En Francine Hoebe, oprichter en creatief directeur van Meccano Architecten. En uiteraard beginnen wij traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Wilma. Ja, voor mij is dat nieuws over de oorlog in Oekraïne. Een onderwerp waar, daarom vertel ik het hier ook, waarover de nieuwe Tweede Kamer aanstaande dinsdag misschien al gaat debatteren. Omdat daar allerlei kwesties over Europa besproken gaan worden. En het nieuws wat mij raakte was dat er deze week beelden kwamen van hoe Nederland jonge Oekraïnse mannen traint om naar het front te gaan. En dat was zeer aangrijpend, omdat je daar ziet dat mensen die eigenlijk tot 2 weken geleden een baan hadden, zoals wij allemaal, daar liggen in de sneeuw in een Duits bos te oefenen onder leiding van Nederlandse militairen hoe ze een geweer moeten vasthouden. Dan krijgen ze ook nog een training hoe ze in de loopgraven zichzelf moeten verdedigen of andermans loopgraaf moeten bestormen. En dan worden ze naar het front gestuurd. En als je het ziet, het is gewoon 1914. Ik vond het heel, heel aangrijpend. Zeker. Desiree. Ja, ik las in de Financial Times nieuws over kinderen die toch wat achterlopen in Nederland, en maar in ontwikkelende landen al de afgelopen 10 jaar. Dus niet alleen door COVID in onderwijs. Maar een van de dingen die we kunnen leren van Oost-Azië, Japan en Zuid-Korea is dat kinderen daar beter om kunnen gaan met het digitale onderwijs. Dus daar kinderen op voorbereiden, want dat zal toch ook een deel van de toekomst zijn, is denk ik heel belangrijk en wellicht onderbelicht. Dankjewel. Francine. Nou, ik dacht toch interessant nieuws is dat over de klimaattop in Dubai, dat nu eindelijk geen twijfel meer is over dat de aardbol aan het opwarmen is. Want er sommige mensen twijfelden daar nog over. En dat we ook de stijging van de zeespiegel krijgen. En dat in combinatie met het artikel in de Volkskrant, meer een achtergrondartikel over wat gaat Nederland doen met zijn dijken. Gaan we verhogen? Gaan we meebewegen met het water? Maar waarin ik ook heel erg hoop dat want we hebben duizenden en duizenden kilometers dijken in Nederland, dat er ook speciale aandacht komt voor de dijken die door de steden lopen, bijvoorbeeld door Rotterdam. En dat die veel meer betekenis kan krijgen als bijvoorbeeld lineaire parken. Dus de dijken niet alleen nuttig, maar ook mooi maken. Nuttig en mooi maken, ook verbindend maken. Dus niet alleen als barrière zien voor de keren dat het nodig is, maar dat is de tijd. Hè, want het grootste deel van de tijd is het geen barrière, maar iets wat onderdeel is van ons dagelijks leven in de stad bijvoorbeeld. Om die ook betekenis te geven. Dank je. Dan gaan we naar ons eerste onderwerp. Is deze formatie nou politieke business as usual? Want de kiezer heeft gesproken, dus de journalistiek moet ophouden de moraalridder uit te hangen. Of moeten de journalisten hun oude taak als waakhond van de democratie meer dan ooit serieus nemen en kritischer dan ooit verslag doen? Onze man op afstand is Arjan Korteweg, tot 2022 politiek verslaggever voor de Volkskrant. Onlangs publiceerde hij het boek Het Haagse Moeras, waarin hij met afstand het gedoe op het Binnenhof beschrijft. Wilma Kieskamp die doet vertrouwverslag van deze formatie en zij staat dus nog elke dag tussen het kluitje journalisten dat hoopt op een brokje nieuws om door te geven aan u en mij. Arjan, ik begin heel even met jou. Veel journalisten praten over deze formatie alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Je hoort termen als het gebruikelijke politieke spel. Jij kijkt inmiddels met ruim een jaar afstand naar het Binnenhof. Hoe bezie jij deze formatie? Is dat gewoon of vind jij het toch heel anders? Nee, het is natuurlijk een volstrekt abnormale formatie, omdat er heel veel partijen aan meedoen die helemaal geen ervaring hebben in dit soort procedures. Dus het is nieuw door de deelnemers. En dat de dagelijkse politiek, de dagelijkse verslaggeving er op die manier over bericht, is eigenlijk vrij normaal, want die moeten berichten over wat er gebeurt en wat de vorderingen zijn eventueel. Aan de andere kant zie je wel heel veel commentatoren, columnisten, analytici daar op een heel andere manier over schrijven. Die zijn wel op zoek naar van wat is hier nou eigenlijk gebeurd. Ja, en wat er gebeurd is, of wat interessant is eraan, er wordt nu heel erg gepraat over hoe moet je naar de PVV kijken. En er zitten eigenlijk drie grote problemen. Het gaat heel vaak over omzicht en de rechtsstatelijke problemen die hij heeft en die andere partijen in mindere mate ook hebben met de PVV, dus met de formele PVV-standpunten. Het gaat over het verleden van de PVV, hè? Dus alle nare dingen die ze in het verleden hebben gezegd over de pers, hè, Tuig van de Richel, over de rechters, die D66-rechters waren, over hun eigen parlement, wat ze een nep-parlement noemden, over heel veel mensen met een migratieachtergrond, op allerlei manieren. En het derde punt, en dat is misschien nog wel... Overigens, sorry dat ik je onderbreek, maar ik las ook dat Wilders Omtzigt ooit een katholieke gluiperd heeft genoemd. Lijkt mij in een formatieproces dat je dat toch ook niet zomaar meteen vergeet? Ja, je kan alle namen opzoeken en over bijna iedereen buiten zijn eigen partij heeft hij wel iets naars gezegd. Hij heeft stelselmatig Kaag als heks aangesproken natuurlijk, waarmee hij vast en zeker heeft bijgedragen aan de felle bedreigingen die ze heeft gehad. De katholieke gluiperd over Jessel Gus heeft hij indirect gezegd, mensen met een dubbel paspoort, wat zij heeft, Turks paspoort, die moeten niet op dat soort posities terechtkomen. Dus hij wil gaan formeren met iemand waarvan hij eigenlijk vindt dat ze daar helemaal niet hoort te zitten. Dat maakt het allemaal extra ingewikkeld natuurlijk. Dat zijn allemaal, ja, het is enorm, ik wou zeggen dat is vuil, maar het zijn enorme bergen die moeten worden opgeruimd. En het, misschien wel de grootste berg zit in zijn eigen partij, die eigenlijk de afgelopen 15 jaar geen enkele rol speelde in Den Haag. Amper deelnam aan het democratisch proces. Ik heb het vandaag nog opgezocht. Amper rapporteurs leefden voor commissies, voorzitters van commissies. Dus in Den Haag gewoon buitenspel stond. Zichzelf buitenspel zetten, moet je dan zeggen. En met allemaal Kamerleden die dus eigenlijk met heel weinig werk gewoon hun zakken vulden. En jij schreef op X ook geen wethouders, geen commissarissen van de Koningin. Geen ervaring. Geen ervaring met verantwoordelijkheid nemen. Ook nooit echt verantwoordelijkheid hebben willen nemen. En dat partijen, de zin van partijen is onder andere dat ze selectie en kweekvijver, dat ze daarvoor zorgen. Hè? Dus ze selecteren mensen van, nou, die kan interessant zijn. En ze zijn een bron waar mensen zich bij kunnen aansluiten. Nou, de PVV heeft maar één lid. En dat is Geert Wilders. En dus je ziet iedere keer dat die rol van selectie en kweekvijver, dat niet werkt. Iedere keer als er gemeenteraadsleden, statenleden voor de PVV aantreden, houdt iedereen zijn hart vast van wat er eventueel nog uit het verleden aan toestanden naar boven kan dat komen. Dat hebben we met de verkenner gezien. Ook. Ja, Ron van Strien was binnen 3 dagen weg om die reden. Je ziet dus ook dat een heel aantal van die mensen die hij nu in zijn fractie heeft, die fractie is heel veel groter dan hij ooit had durven dromen, dat die allemaal dubbel of zelfs 3-dubbel mandaten hebben. Dus die zijn al statenlid, die zijn al gemeenteraadslid en die worden nu ook nog Kamerlid. En dat is een opeenstapeling van functies die helemaal niet kan, die je in de praktijk helemaal niet kan uitvoeren. Dan kun je je werk niet serieus doen. Dank je. Ik ga naar Wilma. Wat Arianne zegt is, jouw rol is berichten wat er gebeurt en de rol van de columnisten is om te duiden, te kijken wat is er gebeurd. Is dat lastig voor jou? Je wilt enerzijds, je moet de PVV behandelen zoals elke partij. Alleen, het is natuurlijk een hele andere partij dan de andere partijen vanwege hun standpunten die op heel veel punten strijdig zijn met de rechtsstaat. Er zijn inmiddels lange analyses van deskundigen over geschreven op hoeveel plekken dat wel niet botst. En wat het lastige is momenteel ook aan verslaggeving is dat je ook te maken hebt met twee soort parallele werkelijkheden. Dan sta je daar bij dat kluitje inderdaad, waar je het over had, tussen al die journalisten, sta je recht tegenover Wilders. En die is nu op dit moment heel erg in het openbaar de staatsman aan het spelen. Hij heeft ook hij zegt niets omstredens meer. Anderzijds is het nog maar zo kort geleden dat hij de meest verschrikkelijke dingen zei in de Tweede Kamer. En dat zit dan toch in je achterhoofd. Moet je beheersen? Nou nee, ik zit mezelf ook vragen te stellen als bij de algemene beschouwingen. Dat was in september nog maar. Hè? Hoe lang is dat geleden? Toen had hij een verhaal in de Tweede Kamer waarvan ik toen dacht van, dit is zo erg wat hij hier zegt. Dat moet je eigenlijk allemaal. Dat moet je nog eens een keer goed voor het voetlicht brengen. Maar zij waren toen politiek zo irrelevant. Weet je nog welk voorbeeld dat was? Ja, dat was zijn bijdrage voor de algemene beschouwingen, waarin hij het onder andere had over asielzoekers. En toen slaagde hij erin om binnen 1 minuut asielzoekers te linken aan. En dan zegt hij het dus niet letterlijk. Hij zegt dan niet letterlijk asielzoekers zijn verkrachters. Maar hij gooit dan een hele hoop woorden op tafel. En dat was, het woorden verkrachten kwam voorbij. Verminken, hyena's, onze vrouwen zijn niet meer veilig op straat. En er werden tsunami, suggesties gewekt. Het is heel suggestief. En ik denk dat we met name dat suggestieve, dat het grote dilemma wordt in de verslaggeving de komende jaren. Dat als zij in een kabinet mochten komen, dat Wilders is heel verbaal, heel begaafd om het steeds niet letterlijk te zeggen. Maar hij suggereert heel veel. En daar, ja, en hij heeft wel eerlijk gezegd onlangs dat hij de verkiezingswinst ziet als het normaliseren van zijn gedachtegoed. En dat hij regeren ziet als het verder uitbouwen van dat normaliseren. Dus ja, taalgebruik van Wilders en van zijn fractiegenoten in de Tweede Kamer, dat wordt het ding om mee om te gaan. Dat vind ik heel belangrijk dat je dit zegt. Arjan, ik heb jou en Wilma een aantal voorbeelden ook uit de media van afgelopen week doorgestuurd. De Groene Amsterdammer die zich afvraagt, mogen we nog wel kritisch cabaret blijven maken, zoals bijvoorbeeld Even tot hier. Aan de andere kant, Fidan Ekis zegt, Op1 is opgeheven, misschien wel omdat ze Wilders in het zadel zouden hebben geholpen. De Volkskrant schreef dat er ineens heel anders wordt gesproken over asielzoekers. Is er een soort culturele omwenteling aan de gang? Praten we nu allemaal anders omdat er een bepaalde toon is gezet? Arjan, wat denk jij? Ja, nou, ik zag een heel goed voorbeeld daarvan vandaag in de krant. Dat ging over een asielzoekerscentrum in Geertruidenberg. Daar is een jaar lang over onderhandeld. Klein centrum in het buitengebied. 100 man zo ongeveer, 100 mensen zo ongeveer. Amper omwonenden. Bijna alleen maar lokale partijen in de gemeenteraad. Dat was geregeld allemaal. Die afspraken stonden er. Totdat Geert Wilders de verkiezingen won. En de raad heeft gedacht, oh wacht, maar dit is een moment waarop wij op onze schreden kunnen terugkeren. Dus die hebben rechtsomkeerd gemaakt en gezegd, trouwens, dat asielzoekerscentrum, dat vinden wij, hè, in oude caravans, hè, op een kampeerterrein. Dat vinden wij eigenlijk helemaal niet een goed idee. Dat blokkeren we nog. En dat is wel iets wat je gaat zien gebeuren, denk ik, ja. Het is heel lang geleden. PVV-spreekstemmers waren eigenlijk heel moeilijk te spreken. Die hielden zich een beetje gedijst. Die kwamen er niet voor uit. Er waren ook geen partijbijeenkomsten waar je heen kon. Of campagnebijeenkomsten. Dus je wist het niet precies. En ineens, bij deze verkiezingen, november 23, is dat genormaliseerd. Mensen komen ervoor uit dat ze PVV hebben gestemd. dat is natuurlijk heel prettig, want dan weet je wie het zijn. Dan kun je er met elkaar over in gesprek. Maar het leidt dus ook tot... Er waait een andere wind. Tot dit soort gedrag. Er waait een andere wind. Wilma, we gaan even kijken toch naar Omtzigt. Ik zei al, hij is uitgemaakt voor katholieke gluiperd. Hij heeft het, heet het over die rechtsstatelijkheid. Wat gaat hij doen, denk je? Toch in zee met Wilders, of is hij heel strategisch en doet hij alle gesprekken netjes volgens de regels en houdt hij zich uiteindelijk toch aan zijn principes? Hij staat, denk ik, vanuit zijn fractie wel onder zware druk om die punten van de rechtsstaat, om die heel zwaar te laten wegen. En daarbij zal, denk ik, ook heel erg belangrijk worden wat de VVD gaat doen. Als ze samen kunnen optrekken, toch op een bepaalde manier, dat de VVD dit ook deze discussie toch ook meer zij aan zij kan komen. Dan kunnen ze op dat punt Wilders, denk ik, toch wel disciplineren. Misschien wordt heel interessant. Je ziet wel dat bijvoorbeeld Jussekus ook op laatste week opeens toch ook wel weer in het openbaar begon te benoemen dat ook haar partij het belangrijk vindt dat er niet gemorreld wordt aan de rechtsstaat. Dus ze gaan dus nu onderhandelen met die vier partijen. En een van het eerste onderwerp wordt die rechtsstaat. En dus binnen een paar weken weten we of ze daar een list voor kunnen verzinnen hoe je eigenlijk al dat DNA uit Wilders krijgt. En dat Wilders dat dan ook nog op een manier kan gaan doen maar die Wilders, tot een regering leidt. Heb jij mij verteld, is internationaal een andere Wilders dan de Wilders die met jonge kittens op de foto gaat in Nederland. Ja, dat is. Ja, je ziet toch nog steeds die parallelle Wilders. Ik denk dat het heel goed is om in de gaten te houden eigenlijk de komende tijd. Wat vertelt hij zijn achterban? Dus wij zitten hier nu wel heel fijn te praten en we volgen de politiek intensief. Maar hij heeft natuurlijk heel veel kiezers die hebben op hem gestemd, maar die kijken misschien niet dagelijks hoe de formatie ervoor staat. En je ziet dat hij in zijn uitingen op social media en op buitenlandse tv-kanalen heel erg het beeld naar buiten draagt alsof het wel vaststaat dat hij gaat regeren. Hij waarschuwt ze eigenlijk op geen enkele manier dat het heel onzeker is dat hij maar 1 op de 4 stemmen heeft. En dat het helemaal nog niet. Hij heeft geen verkiezingswinst dat hij de helft van de stemmen heeft of zo. Hè? En dan zie je, veelzeggend vond ik een interview wat hij gegeven heeft aan een soort nepnieuwszender. Rebel News heet dat. Internationale zender. En daarin dan hangt hij toch heel erg het beeld uit naar voren van een partij die wil normaliseren het gedachtegoed. Gedachtegoed. En dan zegt hij niet precies welk gedachtegoed, maar zijn kiezers weten precies waar hij het wat over hij heeft. Ja, en dat gaat dan allemaal toch ook over niet alleen andere asielbeleid, maar ook heeft hij het opvallend veel, valt mij op, over de media. De media. Dus dat de bestaande media niet goed bericht geven. Hij had het onmiddellijk over Ongehoord Nederland, wat hij de beste zender vond. Dus daar zie je toch wel de oude Wilders nog steeds in die, op die kanalen. Dus hij vertelt eigenlijk zijn kiezers iets zijn anders achterban. Dan. Dan eventjes naar de VVD. Want economisch is Wilders eigenlijk best dicht bij de SP. We weten ook dat zijn electoraat lijkt op het SP-electoraat. Meer praktisch opgeleid. Minder vermogend. Dus ook de BBB heeft veel beloftes gedaan, meestal niet nagerekend. De VVD is juist een partij die is voor minder overheidsuitgaven. We gaan heel eventjes, om dat VVD-DNA nog eventjes in herinnering te brengen, naar een fragment van Hans Wiegel tegen Joop den Uyl. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Sorry, maar dat was toch wel ontzettend grappig. Dat was Wiegel tegen den Uyl in 1972. We hebben het gehad met de BBB over gratis bier. Dus de VVD zit wel met een aantal partijen die juist enorm in die staatskas willen grijpen en uitdelen. Ja, ik denk dat dat je daar precies het onderwerp noemt waarop de PVV hoopt dat het hun gaat lukken om Wilders in de touwen te krijgen. Door hem op financiën te testen. En kijk, over asiel zijn ze het in wezen voor een heel groot deel wel eens, die partijen. Of zal de VVD in elk geval niet. De VVD zal in elk geval een strenger asielbeleid willen binnenhalen. En dan niet zoals het in het verkiezingsprogramma van de PVV stond natuurlijk. Maar op financiën, dat wordt de grote test. Want Wilders heeft natuurlijk bijvoorbeeld gezegd, ik wil alle verzorgingshuizen terug. Maar en dat kan betaald worden door geen cent meer uit te geven aan opvang van asielzoekers. Maar dat kan helemaal niet in de praktijk. En dan zullen ze moeten gaan kiezen. Wilders zal dan moeten gaan kiezen. Wat is hem nou meer waard? Dat sociale verhaal wat hij ook altijd vertelt. Van ik heb ook ideeën over hogere salarissen voor mensen met eenvoudige beroepen. Voor meer geld naar de zorg. Voor afschaffing van het eigen risico. Is hem dat zoveel waard? Dat hij daar met de VVD naar links gaat trekken. Ik zie het niet gebeuren. Ik denk meer dat als ze eruit komen, dat het een soort kabinet wordt, wat misschien wel heel erg een VVD-achtig kabinet wordt, waar Wilders dan alleen dat asiel krijgt. Wat denk jij, Arjan? Gesteld dat ze eruit komen, is heel onzeker. Komen ze eruit om te beginnen? Ik denk dat het gewoon echt dat het nog zo ver weg is. Als je bedenkt dat Omtzigt is zijn partij begonnen om de Haagse politiek te fatsoeneren. Dat is de kern van zijn partij op allerlei manieren. Mensen die op Omtzigt hebben gestemd, willen dat ook. Die vinden Omtzigt een fatsoenlijk Kamerlid. En die vinden dat de meerderheid van wat in Den Haag rondloopt niet fatsoenlijk is. Dus dat moet rechtgezet worden. Nou, als er nou iemand het onfatsoen in Den Haag heeft gebracht, dan is het Wilders met de PVV. Dus dat die twee ooit samen door één deur gaan komen. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. En dan zijn al die economische afwegingen, dat is nog een tweede struikelblok. Ik wil nog even één naam noemen, jongens. Nou, ik wil het eigenlijk twee noemen. We hebben heel weinig tijd, maar ik ga toch twee namen noemen. Renske Leijten. We lazen vandaag dat Marijnissen weg is. Renske was net als Omtzigt de grote heldin van het toeslagenschandaal. Moeten we Renske niet terugvragen naar Den Haag? Ja, het zou mooi zijn, maar zij staat niet op de lijst. Zij kan helemaal niet zomaar in Den Haag komen. Of er moeten nieuwe verkiezingen worden. En ze kunnen haar dan lijsttrekker maken. Arjan? Renske? Ja, de SP kampt met in iets mindere mate met hetzelfde probleem als PvdA GroenLinks. Dat het is een partij langzaam maar zeker voor de middenklasse aan het worden. En ze moeten een leider hebben die De gewone mensen aanspreekt. De mensen die het niet makkelijk hebben, die zoeken naar iemand in wie ze zich kunnen herkennen. En dat zou best Leijten kunnen zijn. Of dat zou, dat heb ik vaker gezegd, Ron Meijer kunnen zijn, de vroegere voorzitter, die daar een heel goed boek over heeft geschreven, waar je de SP helemaal omheen zou kunnen bouwen. Oké, nog een naam, jongens. Tom van der Lee. GroenLinks heeft zich gekandideerd als kamervoorzitter. Dat is op zichzelf al redelijk uitdagend om dat te doen na deze verkiezingsuitslag. Hij wil boven de partijen staan en verbinden, Arjan, Wilma. Wat denken jullie hiervan? Maakt die enige kans? Dat wordt een tombola, die verkiezing. Dat is deze week gaat dat plaatsvinden. En de tegenkandidaat is Martin Bosma. Van de PVV. Van de PVV. Die enerzijds in het leiden van debatten heel erg goed is. En anderzijds een rugzak vol heeft met bagage aan uitspraken over journalisten, over het parlement, over asielzoekers. Ja, die ook allemaal weer raken aan die rechtsstatelijkheid. Dus ik denk dat het voor heel veel fracties komende week echt heel moeilijk is op wie ze gaan stemmen. Arjan, wat denk jij? Nou, ik denk wel dat Van der Lee een goede kans maakt. Om die reden, ik denk dat het voor heel veel andere partijen gewoon een brug te ver is om op Bosma te stemmen. Omdat je dan ook in de vertegenwoordiging naar buiten, Kamervoorzitter heeft voor een flink deel een representatieve functie. En om Bosma op de 5 mei-viering te hebben staan op de Dam, ik denk dat het voor veel mensen een brug te ver is. Oké, dus jullie zetten voorlopig in op Tom van der Lee van GroenLinks. Of ik moet eigenlijk zeggen PvdA GroenLinks, maar Hij is zo lang van GroenLinks geweest. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor het delen van jullie inzichten. Wilma gaat weer terug naar het Haagse moeras. En jij, Arjan, gaat het Haagse moeras, maar dan als boek presenteren nu in Nijmegen. Ja, in Nijmegen, bij boekhandel Roelands. Komt allemaal. Veel plezier. En dan gaan we naar Robert Baltus met het nieuws. NPO Radio 1. Lilian Marijnissen treedt terug als fractievoorzitter en Kamerlid van de SP. In een verklaring zegt ze dat haar partij na de teleurstellende verkiezingsuitslag behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Ik heb dit besluit genomen omdat de afgelopen verkiezingen voor de SP natuurlijk niet hebben gebracht wat we ervan verwachten en ook niet wat ik denk dat nodig is voor Nederland. Ik proef in onze partij dat er bij een deel van de partij behoefte is aan een nieuw gezicht. En ja, ik hoop ontzettend dat deze stap de partij daarbij vooruit kan helpen. Bij de verkiezingen van vorige maand verloor de SP 4 zetels en kwam uit op 5 zetels. In een woning in Rijnsburg zijn 2 mensen overleden, vermoedelijk door koolmonoxide. De 2 werden aan het begin van de middag door de brandweer gevonden. Wie het zijn is nog niet bekendgemaakt. Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbranding in bijvoorbeeld een kachel of cv-ketel. Je ruikt het niet en je ziet het niet. VVD-wethouder Mathieu Paardenkoper van Zoeterwoude is 2 maanden geleden opgestapt omdat hij een bericht op Facebook plaatste over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij schreef, volgens Omroep West, geen greintje medelijden te hebben met de gewonden en doden. Paardenkoper schreef het bericht kort na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Dan gaan we naar het weer. Hallo Willemijn Hubert. Goedemiddag. Blijft het zo met die regen? Een beetje wisselend is het eigenlijk. Ik denk het belangrijkste aandachtspunt voor de komende 24 uur maximaal is de wind. Want die gaat echt flink aantrekken. En voor komende nacht heeft de KNMI ook een code geel uitstaan voor vooral de kustprovincies, maar bijvoorbeeld ook Flevoland in het noorden van ons land. En dat heeft alles te maken met de wind. Langs de westkust gaat het erg stevig waaien. Windkracht 8, stormachtig. Misschien vlak aan zee zelfs wel kans op storm. Windkracht 9 is dat. En daarbij is ook al kans op windstoten. Daar staat die code geel ook vooruit. Windstoten aan zee tot zo'n 80 km per uur. Misschien plaatselijk 90 km per uur. Dus dat is het aandachtspunt. Terug naar de regen. Die ligt op dit moment vooral over het noordoosten van Nederland. Die trekt langzamerhand weg. Dus we hebben komende uren even een paar uur droog. Maar in de loop van de nacht gaat het vanuit het noordwesten ook wel weer opnieuw regenen. Morgenochtend heeft vooral het noordoosten van Nederland daar nog mee te maken. De rest heeft het denk ik een groot gedeelte droog. En in de namiddag gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. Dus morgen denk ik porties met droog weer en porties met regen voor iedereen weggelegd. Maar wel een beetje een andere timing. Morgen overdag een stuk minder wind uiteindelijk weer. En het wordt zo'n 8 tot 10 graden. Dankjewel. Alsjeblieft. Ga naar Helene de Geest. Hallo Helene, hoe is het op de regen? Ja, het valt op zich wel mee. Alleen de afsluiting van de A2 van Utrecht naar Den Bosch, die zorgt wel voor vertraging op de omleidingsroutes. Onder andere op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer en een kwartier extra reistijd. Het is daardoor ook extra druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar ook 11 kilometer en een kwartier op onthoud. Maar de meeste vertraging is er door omgewaaide bomen op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij Epe. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Apeldoorn is de vertraging nu 25 minuten. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. Met Wilma Kieskamp en Desiree van Gorp en Francine Hoebe. Een paar weken geleden spraken we in de kring met Andro Vos. Hij was ooit beleidsadviseur zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Maar hij heeft een opleiding opgezet die stropers in Zuid-Afrika wil stoppen. Om hen in de cel te laten belanden moet bewijs worden verzameld. En de opleiding die daarvoor nodig is, heeft hij dus opgericht. Stroperij is na drugshandel, mensenhandel en wapenhandel de vierde vorm van georganiseerde criminaliteit in de wereld. Er gaat jaarlijks 30 miljard in om. De pakkans is nihil en de buit wordt geruild tegen drugs of wapens, of het wordt ingezet om terrorisme te financieren. Desiree van Gorp, jij bent naar Zuid-Afrika gegaan om de strijd tegen de stropers te ondersteunen met een aantal Nederlandse ondernemers. Hoe gevaarlijk is die strijd tegen de stropers? Het klinkt niet als lekkere jongens. Nee, het is een regelrechte maffia natuurlijk. En het mooie van de academie is dat het echt kennis brengt bij ook de Afrikaanse rangers die dagelijks hun leven op het spel zetten om tegen stroperij op te treden. Kun je daar een voorbeeld van geven hoe ze hun leven op het spel zetten? Nou ja, een van de rangers hebben geprobeerd. Sowieso worden er jaarlijks een groot aantal vermoord. Nou, een van de rangers die ik ooit waar ik van heb gehoord, is dat die hebben ze ook geprobeerd te vermoorden. Nou, daar zijn ze niet in geslaagd, ze hebben ze hun rug gebroken. Nou, daar is niet heel veel geld dan bij zo iemand. Het zijn niet hele hoge salarissen. Dus die konden niet eens een operatie betalen en vervolgens ook niet zijn revalidatie. Nou, daar is geld voor ingezameld, maar daar heb je mee te maken met dagelijkse dreigementen. Ja, en dan denk je eigenlijk in het Westen, denken we, nou, dat is heel ver van ons, ja, eigenlijk ver van ons af. Terwijl ja, het behoud daarvan en de natuur heeft ook invloed op ons. Bovendien, Nederland is ook nog eens. Op welke manier raakt dat ons? Nou, alles wat daar gebeurt, als daar de bomen niet meer groeien en als daar de planten niet meer groeien en als die dieren allemaal uitsterven, dan betekent dat iets voor het hele ecosysteem. Want die bescherming van wildlife, dat is niet alleen de neushoorns en al die andere dieren. Een neushoorn, een hoorn van een neushoorn is meer waard dan goud, hè, ja, per kilo, kwam ik achter. Ja. Maar het gaat dus ook om bescherming van de natuur, van de bossen enzovoort. Ja, en planten die er zijn, en die hebben allemaal een bepaalde functie. Het hele leven in het water. Er wordt enorm veel. De hele kust van Zuid-Afrika is leeggeroofd ongeveer. En ja, dat heeft ook invloed op ons. En dieren die bestaan en wat elkaar allemaal in evenwicht houdt. En dat evenwicht is weg. Dus ja, je kunt wel nagaan dat dat niet alleen maar daar is. Alleen daar moet kennis voor zijn om mensen daar ook op te leiden. En we hebben met het programma hebben we eigenlijk de mensen die daarin hebben deelgenomen. Het geld daarvan is gegaan naar het opleiden van Afrikaanse rangers die dat normaal niet kunnen, zich niet kunnen veroorloven. Heb je die ontmoet, die rangers, zoals jij ze noemt? Wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn mensen die lokaal elke dag eigenlijk bezig zijn om te voorkomen dat, dat er geroofd wordt. Dat het dat de natuur maar, geroofd vertel wordt. Eens, geef een naam, een rugnummer, geef ons een gezicht. Nou, dat doe ik liever niet, want die mensen, dat is niet heel handig als ik dat zou doen. Okay. Maar om je een voorbeeld te noemen, ik ben bij het onthoornen van een rhino, van rhino's ook geweest. En dat kun je niet, dat is niet handig om dat op sociale media te zitten voor zijn werk daarop zit. Maar, dat is preventief? Dat is preventief. Dus namen en rugnummers, nee. Maar ja, je kunt je voorstellen dat mensen lokaal heel erg bezig zijn om dagelijks, want dat is echt, je kunt je niet voorstellen, maar dagelijks zijn er honderden, duizenden stropers op weg om eigenlijk dingen te doen. Wat was het meest indrukwekkende moment van jouw verblijf? Ja, sowieso te praten met de rangers en te horen wat die allemaal dagelijks doormaken. Dat maakt zo'n indruk. En dus dat. En ook wel het onthoornen. En dat je denkt, en je ziet zo'n dier neergaan. Nou, dit keer voor de goede zaak. Goed, dus aanhalingstekens. Je moet ze eraf halen, want anders worden ze vermoord, afgeslacht. En eigenlijk het beetje wat er nog over is, daar kunnen ze ook voor afgeslacht worden. Dus dat te realiseren, ik moet je zeggen, ik heb gewoon tranen rolden over mijn wangen toen ik zag hoe dat beest neerging. En dan te bedenken waar we mee bezig zijn. En ook te bedenken dat Nederland een doorvoerland is van heel veel van deze van dit levend en wat er dood is. Dus dat is. Ik denk gewoon dat het bewustzijn, en daarom ben ik ook heel blij om dit te doen, dat je niet alleen forensisch deskundigen daar hebt, maar ook mensen vanuit het bedrijfsleven met hele verschillende achtergronden, zodat dat bewustzijn ook groter wordt. Om een voorbeeld te noemen, ik had studenten uit China. En een van de abalones, die worden gedroogd en die worden gegeten. En dan zie je eigenlijk misschien niet wat je eet. Toen zij zich realiseerden dat dit deel uitmaakt van stroperij. Toen gingen ze daar heel anders naar kijken. En die kennis was er gewoon niet. Hetzelfde geldt bij grensovergangen. Het wordt zo goed verstopt en het ziet er eigenlijk soms ook niet uit. Zelfs als je het ontdekt, moet je weten wat het is. Nou, die kennis, dus het is echt het overdragen van die kennis, wat kan helpen in ieder geval om mensen bewust te maken, b, mensen die hier zich schuldig gaan maken achter de tralies te kijken, maar ook met z'n allen na te denken over waar zijn we mee bezig en te realiseren dat we deel uitmaken van dat grotere ecosysteem. Dus dat is ook, nou ja, als je Zuid-Afrika, dan is natuurlijk het hele Ubuntu-denken van ik ben, omdat ik deel uitmaak van dat grotere geheel. Nelson Mandela, prachtig voorbeeld van iemand die dat uitdroeg en die dat soort leiderschap had. Dus daar hebben ook deze deelnemers zich door laten inspireren en gedacht van wat betekent dat voor mij en hoe ga ik dat terugbrengen in mijn organisatie en ook zorgen voor innovatie en hoe je dat vormgeeft. Dus ja, dat is gewoon heel erg mooi geweest. Dankjewel, wat een indrukwekkend verhaal. Francine Hoebe, ook indrukwekkend verhaal. Want er ligt hier voor mij een waanzinnig mooi boek. Ik noemde het al in de aankondiging. Het is gewoon een wereld, dit boek. Van Meccano, dat is het architectenbureau waar jij al 40 jaar aan het hoofd staat. Je wordt star-architect genoemd, want je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de prestigieuze renovatie van de New York Public Library. Een spectaculair gebouwpje in Kaohsiung, als ik het goed uitspreek, de havenstad van Taiwan neergezet. Je hebt gebouwen in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea. In Nederland zat je in voor stadsvernieuwing, onder andere in Rotterdam-Zuid. Jouw onderwerpen draai je altijd om toegankelijkheid. Je wil dat mensen het gevoel hebben dat ze welkom zijn in jouw gebouwen. Gefeliciteerd met het boek, gisteravond gepresenteerd. Ja. Terwijl je snot verkouden was en de hele week ziek in bed hebt gelegen. Fijn dat je toch hier bent. Er werken 120, 130 mensen bij jou op het bureau. De maat van het symfonieorkest, zeg ik altijd. Oh ja, kijk. Wat mij opvalt in dit prachtige boek, het staat vol met QR-codes die naar filmpjes verwijzen waarop ik mensen zie. Want dat viel mij altijd een beetje tegen van de meeste architectonische tekeningen. Prachtige rechte lijnen, maar je ziet geen mensen. En voor jou staat de mens wel centraal, hè? Ja, en de mens, maar eigenlijk ook in zijn hele ecosysteem. Even reagerend op jou. Dus het is ook dat ook de natuur en alles en ook de dieren en de flora en de fauna erbij horen. Dus je moet ook weer het mens gefocust kunnen andere mensen ook trouwens weer heel negatief uitleggen. Maar hoe je het, hoe je het ervaart. Maar eigenlijk ook heel veel. We hebben ook veel publieke gebouwen gedaan. We doen trouwens ook de Nederlandse Bank in Amsterdam. Wat ooit het misschien meest niet geliefde gebouw van Amsterdam was. En hopelijk het meest geliefde gebouw van Amsterdam misschien wel wordt. Wanneer is het eindelijk een keer af? Ik denk over ruim een jaar. Oké. Maar als jij begint te tekenen, heeft een klein vogeltje mij ingefluisterd, dan ga je eerst de wijk in en ga je praten met mensen die daar wonen om een gevoel te krijgen bij de buurt. Klopt dat? Nou, of praten. Ik wil heel erg het observeren is misschien het juiste woord. En bij de ene is dat praten, maar ik kom natuurlijk ook in steden of landen waar ik nooit eerder ben geweest. En ik zet letterlijk al mijn zintuigen open en probeer het te observeren. En dat doe ik door ook veel gewoon rond te lopen en en ik gebruik dat natuurlijk in combinatie met de kennis die ik al heb. Want ja, een aantal dingen, daar weet ik wel hoe ik dat moet doen. Maar hoe kan ik het maken dat het voor deze mensen die daar wonen, of het nou nu in New York is, of in Rotterdam, of in Amsterdam, of in Heerlen, dat het dan daar past. En misschien is ook goed om uit te leggen, ik zeg altijd dat mensen moeten aarden, maar gebouwen moeten ook aarden. Dus het heeft letterlijk te maken wat je met de... Wat bedoel je daarmee? Een mens die moet aarden, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar een gebouw dat moet aarden? Nou ja, ook het is letterlijk, hè, daar gaat ook People, Place, Purpose en Poetry over. Dat het letterlijk... De ondertitel van je boek. Ja, ondertitel van mijn boek. Dat het op die plek hoort. Ik kijk ook heel erg bijvoorbeeld naar bomen, om het nog wat vager te maken. Maar ook een boom is letterlijk geaard. Die zit met zijn wortels in de grond. De bomen in Kaohsiung, die subtropische havenstad in Taiwan, daar groeien de banyanbomen. De bomen in Limburg zijn anders, kan ik je vertellen, dan de bomen in Rotterdam. Dat heeft met de ondergrond te maken. En zo kijk ik ook naar welke gebouwen ik daar ga maken. Dus het moet echt passen. Ik las een ontzettend mooi citaat van jou. Ik vind dat New York toch wel echt heel erg gaaf. Hij ligt toch aan Fifth Avenue, die bibliotheek? Twee gebouwen aan Fifth Avenue. Hallo, sorry hoor, maar dat is wel echt heel stoer. Dat noemde je een kathedraal. En dat vind ik heel interessant, om een bibliotheek een kathedraal te noemen. Leg dat eens uit. Nou, ik noem eigenlijk, en niet alleen die twee gebouwen, maar dat tegenwoordig in deze tijd eigenlijk de bibliotheken de kathedralen van deze tijd zijn. Die je voor, die vroeger werd natuurlijk de kathedralen door de hele bevolking gebouwd. En welk gebouw is dat nu nog tegenwoordig? Welk programma? En dat is toch echt de bibliotheek, waar iedereen bij elkaar komt op een zeer harmonieuze manier. En dat hebben we natuurlijk ook. We hebben ook de grootste bibliotheek van Europa ooit gemaakt in Birmingham. En Birmingham is ook zo'n stad met vele identities, noem je dat. Dus met mensen met heel veel verschillende achtergronden. Zeker Engeland met de Commonwealth-achtergrond. En die zitten dan, dat ontroert mij ook altijd, dan is dat gebouw af. En dat dan zit iedereen arm, rijk, alle kleuren van de huid. Alles zit daar bij elkaar. Je wil iedereen bij elkaar brengen. Ik zat een boek te lezen van Janet Winterson. Fantastische Britse schrijfster. En die schrijft toevallig iets over het noorden van Engeland, wat een arm gebied is. In het noorden ontmoeten, met dubbel T, verleden tijd, mensen elkaar in de kerk, in de kroeg, in de markthal en in de bibliotheek. Die filantropische gebouwen waar mensen hun onderwijs en interesses konden blijven volgen. Nu is misschien de kroeg nog over, maar verder vrijwel niets. Er wordt veel gepraat over sociale desintegratie en vervreemding. Maar hoe zou het anders kunnen, als door onze ideeën over vooruitgang de centra worden verwijderd die zoveel hebben gedaan om mensen bij elkaar te houden? En ik vond dat een ontzettend mooi citaat, omdat er zijn allerlei gebouwen waar ik vroeger naartoe kon. Ik kon naar de bank en dan was daar iemand die mijn naam kende en die naar me glimlachte. Soms kende je nog een bepaalde cassière bij de supermarkt zelfs. Winterson beschrijft hoe voor de supermarkt je de markthal had, waar mensen met elkaar onderhandelden over een prijs. En nu in de supermarkt, je hebt de zelfscankassa. Mijn bank is gesloopt. Daar worden dure appartementen neergezet. Er zijn zoveel gebouwen waar wij elkaar hebben ontmoet die verdwijnen. Wat betekent dat voor de samenleving? Nou, het is interessant dat je dit zegt. En daar moeten we het ook hebben over de nieuwe type bibliotheek. Want heel veel mensen hebben nog in hun hoofd dat een gebouw van een opslagplek voor boeken. Dus het interessante, en dat heb ik ook heel erg in Engeland geleerd, in Birmingham, is ook de enorme sociale, maar ook economische betekenis van bibliotheken. Lifelong learning. Als wij niet blijven leren, ons hele leven lang, dat stopt niet alleen bij de middelbare school of de lagere school. Janet Winterson zegt dat prachtig. Waar mensen hun onderwijs en hun interesses kunnen blijven volgen. Dat is heel dat mooi geformuleerd. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, zeker ook de bibliotheek die we in New York hebben gemaakt, daar hebben we ook ruimtes gemaakt dat bijvoorbeeld ondernemers kunnen lokale mensen helpen een bedrijfje op te zetten. Dus het heeft een veel ruimere betekenis. Dus ik probeer ook altijd in Nederland heel erg duidelijk te maken, maar vaak valt het onder het budget van OC&W. Het is een enorme economische betekenis om je eigen bevolking te blijven ontwikkelen, maar ook de sociale betekenis om bij elkaar te komen. Deze Reen van Gorp, die zit nu helemaal met de vinger omhoog. Jij bent docent, dus pas op jouw ziel. Ik vind dit zo'n mooi onderwerp natuurlijk. En ik ben heel benieuwd waar dat de Nederlandse bank wat dat wordt. Maar ik las een tijdje geleden in de New York Times dat zo'n mooi voorbeeld is van circulair werken. Dus met andere woorden het hergebruiken van allerlei materialen. Is dat iets wat je vaker ziet? Is dat een trend? Want het is best wel moeilijk volgens mij om het te doen. Dus ik vroeg mij af hoe dat zit. Ja, sowieso is het een trend die ook terecht is. Om veel meer, dan gaat het letterlijk om hoe ga je met deze planeet om die materialen zijn eindig. Dus dat we veel meer kijken van wat kan je hergebruiken. Dat je veel meer bewust bent wat de schade is die een bepaald product toepast. Hoe gaan we met beton om? Als je beton moet slopen, zit er nog heel veel cement in die je kan hergebruiken. Daar gaan we ook mee door. Maar ik zie dat bijna als mijn taak, net als ik moet zorgen dat een gebouw niet moet instorten. Dus dat doen we gewoon. En dan gaan we mee door. Ja. Maar die hele sociale betekenis en ook de hele discussie die jullie hiervoor hadden over de politiek. Wij zijn zo'n land waarbij we iedereen bij elkaar houden. En soms, als ik nog even mag ingaan in het begin van het gesprek. Ik heb ook nu veel in Amerika gewerkt. Dat is zo'n tweepartijenstelsel. Dat is zo slecht voor een bevolking. Dus ik vind ook dat we qua politiek En ik ben natuurlijk ook van de ruimtelijke ordening, waar je over lange termijn moet denken. Niet alleen wat hier de komende weken gebeurt, maar wat de komende 10 jaar gebeurt. Is het zo erg belangrijk om met kennis en wijsheid te regeren. En dat hoeft ook niet per se over rechts of over links of zo. Laten we de boel bij elkaar houden en met wijsheid regeren. Dat zou mijn advies zijn. Ik las toevallig hoorde in een Amerikaanse podcast dat 1 op de 6 families in Amerika niet meer met elkaar om kunnen gaan, niet meer met elkaar kunnen spreken vanwege meningsverschillen over de politiek. Je hebt ook een hoofdstuk Home Sweet Home. En wat ik. Mijn moeder die woonde alleen lange tijd na haar scheiding. En die zei altijd, wat zou het me leuk lijken om in een gebouw te wonen waar een gemeenschappelijk restaurant is. Dat je gewoon je eigen privacy hebt, maar dat er een plek is waar je elkaar allemaal kunt ontmoeten. Ik heb gelezen dat jij in New York in een gebouw woonde waar allemaal van dat soort faciliteiten zijn. Er steeds meer mensen zijn single. Moeten we niet meer naar ook woongebouwen waar die een soort community centers zijn? Ja, en dat is, daar ben ik helemaal mee eens. Dus je krijgt eenzaamheid. Trouwens, heel veel van thema's die wij hier in Nederland spelen over de hele wereld. Maar ook bijvoorbeeld eenzaamheid. En dat er steeds meer mensen maar in hun eentje wonen. En misschien is nog het meest interessante project wat wij recent hebben opgeleverd, is sociale woningbouw, betaalbare woningbouw in Taiwan. Waarin we ook daar zijn gaan kijken hoe ze daar eigenlijk betaalbare woningbouw maken. En er zitten eigenlijk heel veel collectieve ruimtes in. Dus de begane grond is altijd collectief. En daar zit ook de ruimte in om als je bijles moet hebben, want dat past niet in je huis. Daar staat een piano, dus als je pianoles wil hebben. Daar staat een kleine bibliotheek. Dus als een soort collectieve ruimte voor al die mensen die in kleine appartementen daar. Ik bedenk dat ook altijd met wasmachines. Weet je, dan heb je een flatgebouw, heeft iedereen zijn eigen wasmachine. Neemt ontzettend veel ruimte in. Dan denk ik ook, als dat allemaal beneden staat, iedereen kan er gebruik van maken. Maar dat bestaat dus allemaal al. Nou ja, het wordt te weinig nog uitgedragen, hier ook in Nederland, om dat te doen. Maar we hebben dus wat Desiree aan het begin van het programma zei, we moeten meer naar Azië kijken. Ook in de architectuur daar een voorbeeld aan nemen. Ja, maar niet per se de architectuur zou ik nog niet zo kunnen. Want die is niet altijd fantastisch, wou ik zeggen. Maar gewoon je laten inspireren hoe je op nieuwe manieren naar wat is het individuele en wat is het collectieve. En weer om die harmonieuze stad samen te brengen. Wilma, jij werkt. Mijn regisseur Jan Paul die zei, je moet het even hebben over de nieuwe Tweede Kamer. Want daar werk jij natuurlijk. Heb je enig idee wat de principes gaan zijn van die nieuwe Tweede Kamer? Het was altijd transparantie. Je moest glazen gangen hebben, zodat je geen achterkamertjes politiek kreeg. Wat gaat er gebeuren? De Tweede Kamer is, daar is nu de grootste fractie, de PVV, die niet gewend was journalisten over de vloer te krijgen. Die moeten zich nu daar toe verhouden om ook te praten met journalisten. Ik denk dat de Tweede Kamer zelf ook nog niet, de nieuwe Tweede Kamer weet volgens mij zelf ook nog niet zo goed. Ik heb het dus over het gebouw, hè? Het gebouw. Het gebouw. Ja, ik zat inderdaad net wel toen jij, Francine, het hele verhaal hield over gebouwen, onmiddellijk te denken aan de Tweede Kamer als ook zo'n gebouw waar iedereen samen leeft, tot elkaar veroordeeld is. En daar is het huidige probleem is daar dat die fracties allemaal zitten op gangen die doodlopen. Het is een tijdelijk gebouw, dus je moet het ermee doen. Maar dat heeft heel veel effect op hoe ook bijvoorbeeld informele contacten tussen Kamerleden van verschillende fracties veel moeilijker zijn geworden. Dus interessant, hè? In dat oude gebouw, daar had je heel veel kruip door, sluip door. En daar kon een Kamerlid heel makkelijk eens een keer een wandelingetje maken, waarbij die dan via allerlei routetjes rond ging lopen. En dan zeker wist, ik kom altijd 2 of 3 andere Kamerleden tegen van partijen waar ik wel even een praatje wil maken. En dan kon je dat ook doen in een hoekje waar niet iedereen dat zag. Nu zijn het lange, hele smalle gangen. Je moet maar eens opletten als er beelden zijn in het journaal. Dan zie je altijd grijze vloerbedekking. En dan zie je een politicus staan in een gang die, als je je armen spreidt, dan raak je al aan weerszijden de kantoren, de kamers aan. En in die smalle gang kan je dus niet zomaar even heen en weer. Je kan niet niet zeggen, ik ga als PvdA GroenLinks Kamerlid even wandelen bij een nieuw sociaal contract. Want ze zien je meteen. B, het loopt dood, dus je moet daarna weer helemaal terug. En het is alles is glas. En je kan echt niet meer even informeel met elkaar praten. En dat doet echt ook wel iets voor hoe mensen nu helemaal per fractie zijn georganiseerd. En ook veel formeler, elkaar minder weten te vinden. We gaan heel even luisteren naar een stadsgenoot van jou, Francine. Ik hou van Parijs en ik hou van Londen. In de plaza in New York lag ik in bad. San Francisco heb ik altijd mooi gevonden. Maar ik ben iemand van een kleine stad. Het gevoel van Toon. Jij komt uit Sittard. Het gevoel die dorpsheid die hij heel mooi kon beschrijven. Het liedje gaat nog door. Dan heeft hij het over de abrikozenfly. Over het mooie kronkelweggetje door het korenveld. Is dat gevoel, hè, Janet Winterson had het over die vervreemding. Moeten we dat gevoel weer terug veroveren in de 21ste eeuw? Eigenlijk toch een soort van dorpsheid. Elkaar weer kunnen ontmoeten en dat respect voor die omgeving. Ja, en op zich is dat in Nederland altijd trouwens nog heel erg mogelijk. En ik wou zelf zeggen, je denkt zelfs zo'n grote stad als New York is helemaal opgebouwd uit dit soort communities van bijna dorpen. In zo'n stad, hoor. Dus vergis je daar niet in. Maar het gaat er wel echt heel erg om. Hoe zit het programma in elkaar? Hoe zit de openbare ruimte in elkaar? Dat ook mogelijk is. Wat gaat er nu met het boek gebeuren? Je gaat nog een presentatie doen in New York, als we het er toch over hebben, begreep ik. Nou, het idee is eigenlijk dat ik het boek, wat echt heel erg mooi is, vind ik, ben heel trots op. Ik ga verschillende plekken in Nederland, maar ook in de wereld, ook presenteren, signeren, maar er ook verhalen over vertellen. Dus mochten er nog mensen zijn die graag dat willen, laat het horen. Ik mag nooit reclame maken. Oh, nou, het is niks commercieels aan, hoor. Desiree, voor jou de betekenis van het gebouw? Ja, ik vind het heel mooi. Ik denk ook de academie, die Wildlife Forensic Academie, die heeft ook als gebouw, ja, ademt in en uit een plaats waar iedereen bijeenkomt voor dat doel en je bewustzijn van die omgeving. Dus dat spreekt me heel erg aan. En dat programma gaat volgend jaar weer, gaan we weer een editie doen. Dankjewel, Wilma Kieskamp, Desiree van Gorp en Francine Hoebe. Tot de volgende kring. NPO Radio 1. Vroeger was u zeldzaam en nu is het de meest verguisde vogel van Nederland. Toch brengen we een ode aan de grauwe gans. Mammoeten, sneeuwuilen, steppenwisenten. Kinderen zijn druk aan het figuurzagen en de ijstijd komt in multiplex tot leven. En hoe is het gesteld met het welzijn van dieren tijdens veetransporten? We zijn bij een politiecontrole in Frankrijk. Ik heb nooit een veewagen gezien, maar alles is gewoon picobello. Dit en meer, morgenochtend. Van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met NoxSuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Hé, hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.